ni fatawa ya lajna, ni fatawa hii ni rakam 6935. Suala lilikuja kama lifuatayo. Suala namba 5: hal tu'tabaru firqatu al-ibadiyya min al-firq ad-dallah min firq al-khawarij wa hal yajuzu as-salatu khalfahum ma'a ad-dalil? Je, kundi au kusema madhhabu ya kibadhi ni katika kundi na madhhabu yaliyopotea na ni katika khawarij? Je, inafaa kusali nyuma yao? Swala hili tulizungumza, mimi nakumbuka mara mwisho tulizungumza hapa kwenye miaka 2000 kama hivi na 9 au na 10. 2009 2010 kama hivi nakumbuka, 2008 tulipokuwa sasa tukisoma kitabu hiki cha Aqidatu Tahawiyya. Muda mrefu. Lakini naileta hapa kwa faida. Lakini wakajibu kwa tabu. Wanasema firqatul ibadhiyya min al-firq ad-dalla. Yaani firqa pote hili la kibadhi ni katika pote lilopotea. Na watu wengi ukisema hivi basi anashtuka mtu. Kuna wengine hapa labda jamaa zao maibadhi, basi mtu ana maana katika maini. Takuwaje? Na wengine wataka wachopoke hapa, lakini mfungeni milango. Ni katika pote yaki ilipotea. Lima fihi min al-baqi wal-udwan wal-khuruj ala Uthman ibn Affan wa Ali radhiallahu anhuma, kwa sababu wao wana ile baqi na udwan na al-khuruj, kwa maana wao walikuwa watu ambao ni makhawarij wameasi Uthman na vile vile Ali ibn Abi Talib. لكن يكجيب وما محل الشاهد ولا تجوز الصلاة خلفه ولا هيجوز يصلي مما ياو ولا هيجوز يصلي مما ياو بس خبر زميكش هاكو نغوغورو فاني في في ديو كما هوزو يصلي مما جهمية. Nipe sababu zake. Jamia ni muattilu, akataa sifa za Allah, akataa majina Allah, anasema Qur'ani makhluq. Mu'tazila vile vile, Shia vile vile, Ibadhi vile vile, wana msimamo huo. Koko kama ilivyokuwa, hawezekani akaja hapa imamu kanjibai Shia akatufalisha tunamtoa. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana anakaza kaza kaza, na ndio vile vile hawezi akatufalisha nani? Ibadhi. Sasa watu wanatoka, ina maana sisi makafiri? Bwana msikitini anaambia maibadhi makafiri. Nani aliyosema ibadhi kafiri? Kwa sababu tunapishana akida, akida tofauti. Huwezi kutufalisha yeye. Qur'ani bwana imeumbwa, sisi tunasema hivyo watu. Hivi ndivyo ambavyo msimamo wetu. Na ibadhi, kwa maana ya ibadhi ndio ibadhi tu. Hakuna tofauti ya ibadhi wa Omani na ibadhi wa Tanzania. Ikawa bwana unajua hawa ibadhi wa Tanzania hawa sio wale. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti kwamba ibadhi wa zamani na ibadhi wa sasa. Ibadhi ni ibadhi tu. Kama ilivyokuwa huwezi kumtofautisha Shia. Ukasema wale mashia wa Irani na wale mashia gole wa Tanzania kigogo tofauti. Kuna watu wana falsafa hiyo. Unajua bwana hawa ibadhi hao hawajui chochote. Sasa kama hajui chochote, kuna anaswali msikiti wa ibadhi asije kuswali huku? sio hawa. Kwa ndo maana mimi naswali nyuma yao, kwa sababu sio wale waliokusudiwa wale. Hawajui kitu, wao biashara tu. Madam ni ibadhi ni ibadhi. Madam Shia ni Shia, madam Mu'tazila ni Mu'tazila. Nafikiri somo hili tushazungumza kwa kirefu kabisa. Halina haja kuikariri, na itakuwa tumefikia mwisho kwa mujibu wa kauli ya Imam Al-Bahawi katika matini yake.